से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। मैं आऊं, आ जा। मैं आऊं ना ना मैं आऊं ना ना ना आऊं ना मैं आऊं आजा। पनघट के पीछे जा बैठी चुप के मेरी सजनिया, छन से लेकिन अनजाने में चनक गई पैजनिया। ओ पकड़ी गई, ओ पकड़ी गई। एक तमाशा देख रही है सारे शहर की अखियां। ए पकड़ी गई, ओ पकड़ी गई। जा मेरे हम जो लिया, मिले आप जो लिया, गलियों में जो बारों में।

आयो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। के गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे, खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा, हर पल जय जयकार करे संसार ऐसे काम करेगा। भलाई का बदला भलाई मिला है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you,